तो सभी प्रतिबंधों को अभिभूत करके जो है वो संस्कार क्या कहते, सभी प्रतिबंधों को अभिभूत करके आत्मवशी बना देता है, आत्माभिमुख कर देता है। तो यही तात्पर्य हो गया पूर्वाभ्यासेन कौन्तेय ह्रियते हेवसोपिसः। अब दूसरा जो है इसका अर्थ कल करेंगे, आज समय हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चौवालीसवां हो गया था, चौवालीसवां भी रह गया है कि पूर्वाभ्यासेन ते नैव ह्रियते ह्यवसोऽपि सः। ये हो गया था कि पूर्वाभ्यास बसे न है, पूर्वाभ्यास के बस से जो है वह ह्रियते ह्यवसोऽपि सः। अब कहते जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। योग का जिज्ञासु भी हो जाए, योग का जिज्ञासु, योग स्वरूप का जिज्ञासु। कोई लोग कहते हैं कि योग का जिज्ञासु मतलब क्या है, योग क्या है, योग किसका नाम है। कहते योग नाम है परमात्मा का। योग किसका नाम है, परमात्मा का नाम है। कैसे योग नाम है परमात्मा का, योगिनम ब्रह्म भावम योजयति, ब्रह्म भावे योजयति इति योग, योजयति इति योग। योगी को ब्रह्म भाव में जो है वह लगा देता है, इसलिए जो है वह योग नाम है परमात्मा। अब परमात्मा जो है वह तस्य जिज्ञासु, उसका जिज्ञासु हो गया। तो परमात्मा का जिज्ञासु जब हो जाता है, एक रहस्य यहां पर प्रकट कर रहे हैं कि देखिए जब तक आप, कब परमात्मा के जिज्ञासु आप बनेंगे, कि जब जगत के जिज्ञासु नहीं रहेंगे आप। जब जो है जगत के वस्तु की आपके अंदर से कामना उत्पन्न जो है खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब तक जगत का की वासना है तब तक लोकों की जिज्ञासु आप रहेंगे कि ये लोक किस साधन से प्राप्त होगा, ये लोक किस साधन से प्राप्त होगा है, लक्ष्मी किस साधन से प्राप्त होगी, विद्या किस साधन से प्राप्त होगी है, बढ़िया बोलने आना किस साधन से प्राप्त होगा, आकाश में उड़ना किस साधन से प्राप्त होगा, यही बैठे बैठे जो है वह हरिद्वार का सब देख ले किस साधन से प्राप्त होगा। तो जब तक इन सब का जिज्ञासु है तब तक अभी परमात्मा का जिज्ञासु वो नहीं हुआ। विद्यार्थियों में किसी जिज्ञासा होती है, ब्रह्म जिज्ञासा। अरे तो ब्रह्म जिज्ञासा है ना, तो परमात्मा की जिज्ञासा तो हुई कि नहीं। ब्रह्म जिज्ञासा के लिए वेदांत शास्त्र हुआ कि नहीं। यहाँ पर एक रहस्य ये प्रकट करना चाहते हैं भगवान कि देखो कि जब ये योग का जिज्ञासु बन जाता है तो योग दो प्रकार का यहाँ पर है। एक तो योग हो गया परमात्मा है, और एक हो गया परमात्मा के दर्शन का साधन। हमेशा साध्य साधन दोनों जिज्ञासा में लगे रहते। जैसे मान लीजिए कि आप लोक चाहते, लोक तो लोक विषय जिज्ञासा है, तो उसके साथ ही साथ उस लोक के प्राप्ति की जिज्ञासा है। यहाँ पर योग शब्द से दो हो गया। कौन? कि एक तो परमात्मा अर्थ हो गया और एक उस परमात्मा प्राप्ति का साधन, परमात्मा प्राप्ति का साधन। हाँ, ध्यान योग, समाधि योग, ये भी योग हो गया, या ज्ञान योग, कुछ भी आप कहो, इसका नाम है ज्ञान योग, समाधि योग। तो ये दोनों योग हो गया, योग शब्द दोनों को पकड़ लेता है। अब इसका जिज्ञासु भी हो जाए तो इसकी आप जिज्ञासा आपके अंदर इसकी उत्पन्न हो गई यदि, तो क्या छूट जाएगा आपसे? जगत विषयक साध्य साधन जिज्ञासा खत्म हो जाएगी, उसका आप अतिक्रमण कर लो, उसका अतिक्रमण हो जाएगा ना, कभी ना होगा ना। यानी शब्द ब्रह्म क्या है? वेद है। कौन सा वेद है? शब्द ब्रह्म कर्मकांड उपासना परक जो वेद है। वेद यहां पर ब्रह्म माने वेद, शब्दात्मक जो वेद है। तो यहां पर मैंने उसके द्वारा कहा गया, वेद के द्वारा कहा गया जो कर्म है और उस कर्म का फल, वेद के द्वारा कहा गया साधन और साधन का फल, उसको अतिवर्तते, उसका अतिक्रमण आप कर लेंगे कि नहीं? परमात्मा की जिज्ञासा जब करेंगे तो जगत में जो साध्य साधन है उसके उसकी जिज्ञासा समाप्त हो जाएगी। तो जो वेद जो है कर्म और उपासना तत्त्व लोकों की प्राप्ति के लिए, स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए, अभ्युदय प्राप्ति के लिए जो कुछ भी कहा गया है वेद, तो उसका आप अतिक्रमण कर देंगे। यानी इसीलिए कर्म त्याग होता है ना, इसीलिए संन्यास का अधिकारी हो जाता है। संन्यास का अधिकारी कौन हो जाता है? ये योग का जिज्ञासु हो जाता है, जो योग का जिज्ञासु हो जाता है। यानी परमात्मा का जिज्ञासु हो जाता है और परमात्मा के प्राप्ति का साधन जो है उसका जिज्ञासु हो जाता है। ज्ञान योग, ध्यान योग का जिज्ञासु हो जाता है। तो ध्यान योग और ज्ञान योग का जो जिज्ञासु हो जाता है वह कर्म फल सहित कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। इसी बात को कहते जिज्ञासुरप योगस्य। अभी देखिए आप प्रारंभ में हुए, खाली जिज्ञासु अभी हुए आप हैं, नहीं तो संन्यास कैसे हो सकता था? आप जिज्ञासु हो गए तो कर्म का आपने अतिक्रमण कर दिया, वैदिक विधि का आपने अतिक्रमण कर दिया। इस बात को कहा कि योगस्य जिज्ञासुरपि शब्द ब्रह्माति वर्तते। तो वेदोक्त कर्म फल का अतिक्रमण कर लेता है, यानी उससे अधिक कोई फल उसको दिखाई देने लगता है। जैसे क्या है लोक में, जो फल आपके सामने है उससे बड़ा फल दिखाई देने लगे तो फिर उस फल की इच्छा छूट जाती, वो फल उसके लिए उस फल की इच्छा छूट जाती। किसी को लेकर के कदा जो है वह न अकृत कृतेन है, कृतेन कर्मणा अकृत न, कृत कर्म के द्वारा अकृत फल नहीं प्राप्त हो सकता, नित्य फल नहीं प्राप्त, नित्य फल उसको दिखाई देने लगता है। नित्य फल का जिज्ञासु हो गया तो अनित्य फल से जो है वो दूर हो। तो ये कर्म उपासना के द्वारा प्राप्त होने वाला जितना अनित्य फल है उसका अतिक्रमण कर देता है वो। इसी बात को कह दिया की, तो दो चीजें यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब परमात्मा का या परमात्मा प्राप्ति का साधन ज्ञान योग, ध्यान योग का जिज्ञासु हो जाता है तो कर्म फल का अतिक्रमण कर लेता है। और वो जो फल है ज्ञान से प्राप्त होने वाला जो मोक्ष रूपी फल है, वह कर्म फल का अतिक्रमण किया हुआ फल है। कर्म फल से उत्कृष्ट फल हुआ ना, क्योंकि कर्म फल हुआ अनित्य और वह फल हुआ नित्य। तो इसी को कहा जिज्ञासुरपि योगस्य, जो योग का जो है वह जिज्ञासु है। वह शब्द ब्रह्मादि वर्तते, थोड़ी सी टीका देखिए, यदि पूर्व संस्कार संस्कारो अस्य, ये तो हो गया था ना, सही योग भ्रष्ट, ये भी हुआ है सही। अभी श्लोक में ही है, ये दोनों प्रतीक श्लोक के ही हैं, इतना समझिएगा है। ये दोनों पूर्व प्रतीक और दूसरा जो है जिज्ञासु प्रतीक, ये भी मूल का समझना चाहिए। सहयोग भ्रष्ट समानांतर जन्म कृत संस्कार वशात, वो इसके पूर्व में किया गया जो जन्म कृत जो संस्कार, वहां पर अभ्यास किया है, उसने योगाभ्यास किया है, तो उत्तरस्मिन जन्मनि अनिच्छन्नपि योगम प्रति एव आकृष्टो भवति, अगले जन्म में वह न चाहने पर भी योग के प्रति आकृष्ट हो जाएगा। क्यों आकृष्ट हो जाएगा? योगाभ्यास किया है उसने, पूर्व जन्म में योगाभ्यास किया है, तो उत्तर जन्म में योगाभ्यास के प्रति वह आकृष्ट हो जाता है। तत्र कैमुतिक न्यायम सूचित, एक कैमुतिक न्याय है। कैमुतिक न्याय क्या है? यही कि जब योग का जिज्ञासु भी जो है शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर लेता है, तब योगी के विषय में क्या काम? योग का जिज्ञासु भी जब शब्द ब्रह्म ने कर्म फल का अतिक्रमण कर जाता है, तो योगी जो है वह कर्म फल के विषय में, कर्म फल के विषय में योगी चिंतित होगा, ये बात तो बन नहीं सकती, वो तो और ऊपर की भूमिका में चला गया। यही है कैमुतिक न्याय। पूर्वार्धम विभजत, अब यहां से भाष्य चलेगा। यह पूर्व जन्म निकृतो अभ्यास, जो पूर्व जन्म में अभ्यास किया है, सब पूर्वाभ्यास, उसी का नाम है पूर्वाभ्यास। भूल में क्या है? पूर्वाभ्यासेन तेन एव बलवता, वो पूर्वाभ्यास उसका है बलवान। तो बलवान पूर्वाभ्यास के द्वारा ह्रियते ही मन यस्मात, कैसा अबसोपि, ये कौन पूर्वाभ्यास के द्वारा जो है वह अबसन ह्रियते, कहा योग भ्रष्टो, वह योग भ्रष्ट जो है। न कृतम चेद योगाभ्यास संस्कारात बलवत्तरम अधर्मादि लक्षणम कर्म तथा योगाभ्यास जनते न संस्कारेण ह्रियते, कहा कि न कृतम चेद योगाभ्यास संस्काराद बलवत, कोई अधर्म उससे हो गया हो तो वो भी उसको खींच सकता है। जैसे पूर्व जन्म में मान लीजिए कोई योगाभ्यास कर रहा है और योगाभ्यास में कोई विघ्न आया और उससे विपरीत जो है कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया, तो वह अपराध यदि प्रबल है योगाभ्यास की अपेक्षा, कैसे प्रबल पड़ता है कि मान लीजिए कि कोई योगाभ्यास कर रहा है, अयोगाभ्यास कर रहा है, इसी बीच में किसी निमित्त से जो है वह कोई हत्या हो गई, तो हत्या हो गई तो चित्त में वही घूमने लगा। अब योगाभ्यास करने बैठता है तो चित्त में क्या घूमता है? वही घूम, जो उसे अपराध हो गया वो अपराध घूमता है, अपराध घूमता है तब फिर जो है वह योगाभ्यास बलवान नहीं रहा, वो अभ्यास बलवान ये जो घूम रहा है यही बलवान बना ना। तो यदि इस प्रकार का कर्म है तो इस जन्म में भी प्रतिबंधक बन सकता है। इसी बात को बताते हैं कि न कृतम छेद योगाभ्यास संस्काराद बलवत्तरम अधर्माद लक्षणम कर्म। योगाभ्यास के संस्कार से अधिक बलवान कोई जो है अधर्माज लक्षण कर्म यदि उससे नहीं हुआ है तदा योगाभ्यास जनितेन संस्कारेण ह्रियते। तब योगाभ्यास जनित संस्कार के द्वारा वह योग भ्रष्ट जो है वह खींच लिया जाता है, यानी पुनर्योग में लगा दिया जाता है। ह्रियते आत्मे है, कोई बात नहीं, हमारे में ह्रियते है, आपने आह्रियते है, आंग उपसर्ग लगा दीजिए, हमारे में संस्कारेण ह्रियते। और अधर्मश्चेत बलवत्तर कृता, यदि पूर्व में उसके द्वारा कोई बलवान अधर्म हो गया है तो योगजो की संस्कार वह हुई थी तो उसका योग संस्कार उसे दब जाएगा, योग संस्कार उसे दब जाएगा। तब कहे दब जाएगा तो नष्ट हो जाएगा, तो नष्ट नहीं होगा, ये बात बहुत ध्यान देने की है, नष्ट नहीं होगा, वो हो जाएगा दब जाएगा। तत्क्षये तो योगज संस्कार स्वयमेव कार्य आरंभ होते, वो जब दूर हो जाएगा ना, इसका संस्कार का भोग से जब क्षय हो जाएगा तो उसका योग संस्कार तुरंत आरंभ हो जाएगा। जो बलवत्तर होगा वह खींची खींचेगा, वह अधर्म बलवत्तर हो जाएगा अधर्मादि लक्षण कर्म तथा योगाभ्यास, यदि बलवान नहीं है अधर्मादि तब तो योगाभ्यास जनितेन संस्कारेण ह्रियते सा है। और अधर्मश्चेत बलवत्तर कृत, यदि अधर्म संस्कार उसका बलवत्तर है तो तेन योगजो के संस्कार अभिभूयते एव, तो उससे योग संस्कार भी अभिभूत हो जाएगा। पर एक चीज यहां पर जरूर समझने की बात है, इसीलिए कार्य भाषकर तत्तु स योगज संस्कार स्वयमेव कार्य आरभते। तत्क्षय माने अधर्म संस्कार, इसका क्षय हो जाने के बाद योग संस्कार स्वयं कार्य आरंभ कर देता है। न दीर्घ कालस्थस्यापि बिना विनाशस्तस्या अस्ति इत्यर्थ। तात्पर्य क्या निकला कि दीर्घ काल बीच में व्यवधान हो जाने पर भी उसका विनाश, किसका विनाश नहीं होता, योग संस्कार। इसमें समझने की बात एक ही है कि देखिए जितना भोगज संस्कार होता है तो सभी भोग क्या हैं, ये सारा का सारा जगत जो है यह कल्पित है, माइक है। तो माइक जो संस्कार होता है वो वास्तविक संस्कार को ढक सकता है, नाश नहीं कर सकता। जो माइक संस्कार होगा वो वास्तविक संस्कार को ढक सकता है पर नाश नहीं कर सकता, क्योंकि वो संकल्पित है, माइक है। लेकिन वास्तविक जो संस्कार है वो जब उदय होता है तो क्या करता है, वो माइक संस्कार को खत्म कर देता है। इसीलिए तो पुरुषार्थ बन सकता है ना, जो प्रतिबंधक जितने संस्कार हैं ये संस्कार माइक संस्कार है, और योगज जो संस्कार है इसका आधार क्या है, अमायिक वस्तु है, इसका आधार है अमायिक वस्तु। परमात्मा अमायिक है, वो माइक है नहीं, परमात्मा जो है अमायिक है। इसलिए योग का विषय जो है वह अमायिक है, वास्तविक है। और भोग का जितना भी विषय है यह कैसा है, संसार का जितना विषय है वह माइक है, वह वास्तविक है नहीं। तो जैसे रस जो है, सर्प का जो संस्कार होता है वह रस्सी को ढक सकता है पर नाश नहीं कर सकता है ना। अब वो संस्कार जहां खत्म हुआ तो रस्सी अपने आप प्रकट हो जाएगी, लेकिन रस्सी का संस्कार जब उदित हो जाएगा तब सर्प ढका नहीं रहेगा। देखिए, सर्प का संस्कार समाप्त हो जाएगा। एक यही जो है इतनी विलक्षण चीज है कि जब हम परमात्म विषय का अभ्यास करते हैं, ब्रह्म विषय का अभ्यास करते हैं, स्वरूप विषय का अभ्यास करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, तो हमारे चिंतन का जो विषय होता है वह विषय वास्तविक होता है। और जब हम जगत का चिंतन करते हैं तो हमारे चिंतन का विषय काल्पनिक होता है, हमारे चिंतन का विषय काल्पनिक होता है। इसलिए वास्तविक जो चिंतन है वह काल्पनिक जो है वह जितने भी संस्कार हैं उनको नाश करने में समर्थ होता है। इसलिए कोई कोई संत ये कहते हैं कि परमात्म चिंतन ही जो भजन है, परमात्म चिंतन है, यही पुरुषार्थ है, यही मुख्य पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ इसलिए है कि बाकी जितने काल्पनिक जो है जिनमें पुरुषार्थ भ्रांति हुई है वो जो है उनको समाप्त करने के लिए यही एक पुरुषार्थ है। इसलिए कहते भजन करना यही पुरुषार्थ है। तो इस रहस्य को समझ करके रखना चाहिए, नहीं तो कैसे होगा। इसको यहाँ पर संकेत किया भाष्यकार भगवान ने, तच्छयेतु योगज संस्कार स्वयमेव कार्यम आरभते। योग संस्कार नष्ट नहीं हुआ, वो वैसे का वैसे रहता है, प्रतिबंध आ गया बीच में तो प्रतिबंधक का क्षय हो गया तो योग संस्कार अपने आप काम करना आरंभ कर देता है। ठीक है, थोड़ी देर की तस्मात नेच्छया तस्य प्रवृत्ति ही विशेष। इसलिए उसकी प्रवृत्ति जो है अपनी इच्छा से नहीं होती है, है? वो पिता की बात भी नहीं सुनता है, माता की बात नहीं सुनता है, तो वो क्या करे बेचारे, क्या उसमें शास्त्र के प्रति श्रद्धा नहीं है, क्या उसमें शास्त्र के प्रति श्रद्धा नहीं है। लेकिन उसका जो साधु का जो योग संस्कार है वो योग संस्कार जो है वह खींच करके ले जाते, नहीं तो शास्त्रीय व्यक्ति जो होगा, जो शास्त्रीय व्यक्ति होगा, तो शास्त्रीय व्यक्ति जो होगा उसकी शास्त्र में तो श्रद्धा रहेगी। तो माता मना करती है, पिता मना करता है, पर वो क्यों जो है वह कहते, वो जो है ऐसी बात नहीं है, वो कोई इच्छा पूर्वक नहीं कर रहा है, उसके जो योग संस्कार हैं वह योग संस्कार उसको जबरदस्ती खींच करके ले जा रहा है। एक जगह इसमें आया कि ये समय विवेकानंद जी महाराज जो है वह उधर विदेश में थे, यहाँ से किसी ने पत्र लिखा, नाम तो हमको भूल जाता है, कि मैं आपकी माता से मिलकर के माता से पत्नी से किससे का पत्नी माता नहीं रहे होगी उसमें थी माता माता से मिलकर के जो है वो आया और इस प्रकार की स्थिति इतनी दिखती है। हाँ, तो जो है वो लिखा, तो लिखा होगा मतलब वहाँ उनके दुख का उनके जो है वह वियोग के विषय में लिखा होगा। तो उन्होंने वहां से उसका उत्तर दिया कि तुमने हमारे जो है बहुत मार्मिक स्थल में ये बात लिख करके तुमने आघात किया है, क्या तुम नहीं सोचते हो कि माता के प्रति मेरे मन में बहुत बड़ी भावना है, मेरे मन में माता के प्रति इतनी भावना है कि जिसको तुम नहीं समझ सकते, परंतु उस भावना को भी दबा करके जो यहां पर मैं घूम रहा हूं माता को छोड़कर के, तो जिसके लिए जो है वह ब्रह्मांड जी का जो है वह गुरु जी का अवतार हुआ, उस कार्य का विस्तार जो है वो कार्य को सफल बनाने के लिए बलात् कोई शक्ति हमको वहां से ला करके यहां पर बैठा करके रख रहे। ऐसा नहीं कि मेरे हृदय में माता का दुख हमको दुखी नहीं कर रहा है, तो उससे बड़ा भी कोई कर्तव्य होता है, उससे बड़ा भी कोई कर्तव्य है कि जो कर्तव्य जो है वह हमको बलात् वहां से ले आ रहा है। कहने का तात्पर्य है कि जो जो जो जो है वह इस प्रकार का योगी है योग भ्रष्ट, तो वह जो नहीं सुन रहा है माता की बात नहीं सुन रहा है, पिता की बात नहीं सुन रहा, उपदेशक की बात नहीं सुन रहा है, तो वह अपनी इच्छा से ऐसा नहीं कर रहा है, कोई शक्ति जो है उसका जो योग का पूर्व संस्कार है वो बलात् उसको जो है उसी कार्य में प्रवृत्त कर रहा है, और वह महान कार्य है, वह उससे महान कार्य है और शास्त्रीय कार्य है, शास्त्र का उपदेश शास्त्र का तात्पर्य उसमें है, इसलिए शास्त्रीय कार्य है। इसलिए हम सभी को एक बात बहुत ध्यान देने की है कि हम जिन संस्कारों से जो है वह घर से पृथक होकर के जो है वह आए हैं, तो एक महान कार्य के लिए आए हैं, साधु होना एक महान कार्य के लिए आया है, और वह अपने आयु का एक क्षण भी जो है यदि व्यर्थ गंवा रहा है, खाने पीने में गंवा रहा है, प्रमाद में गंवा रहा है, तो बहुत बड़ी हानि कर रहा है। साधु होने का मतलब साधु के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा कर्तव्य है, सामान्य नहीं है, इसलिए उसके जीवन का एक क्षण भी प्रमाद में यदि व्यतीत होता है तो मानव जो है वह बहुत बड़ा हर्ष कर रहा है, वो विस्मृत हो गया है, वह अपने योगाभ्यास से विस्मृत सा हो रहा है, तो उसको जो है वह जहां पर ये कहा कि देखो जिस योग का जिज्ञासु भी संपूर्ण जो है कर्म और कर्म फलों का जो है वह का अतिक्रमण कर देता है, उस योग को जो है वह का अभ्यासी जो योगी है उसका चित्त लक्ष्य के प्रति किस प्रकार का, इस बात को कहते हैं कि भाई तस्मान नेच्छया तस्य प्रवृत्ति रीति शेष, ऐसा समझ लेना चाहिए, ये शेष कहाँ करना वही करना, यह पूर्व जन्म कृतोभ्यास पूर्वाभ्यास तेनैव बलवता हरियते, समझे ना, उसी से हरित होता, तस्मान न इच्छया तस्य प्रवृत्ति, अब योग भ्रष्टस्य अधर्माति प्रतिबंधे की तरी पूर्वाभ्यास बसाद बुद्धि संबंध स्याद, कहते हुए योग भ्रष्ट में यदि कोई अधर्म आदि का प्रतिबंध भी हो तो प्रतिबंध होने पर भी पूर्वाभ्यास तो उसका योग का ही है, तो उसका बुद्धि संबंध योग विषयक बुद्धि संबंध उसका बन जाएगा, तो बन जा करके योग में लग जाएगा, ऐसी आशंका करके कहते हैं कि भाई यदि वह प्रबल न हो तो योगाभ्यास से प्रबल न हो तो, इसीलिए भाष्य में कहा था न कृतम चेद योगाभ्यास संस्कारात बलवत्तरम अधर्मा विलक्षण, ध्यान में आएगी नहीं, यदि ऐसा जो है उसका संस्कार इससे प्रबल नहीं होगा तो थोड़ी टीका फिर देखिए। यदि योग भ्रष्टेन योगाभ्यास जनित संस्कार प्राबल्यात् प्रबलम अधर्म प्रभेद रूपम कर्म न कृतम स्यात् तदा तेन संस्कारेण वशीकृत सन् इच्छादि रहितोपि बुद्धि संबंध भाग भवति इत्यर्थ। यदि योग भ्रष्ट ने योगाभ्यास जनित जो संस्कार, उस संस्कार की जो प्रबलता, उस प्रबलता से भी प्रबलम, उससे भी प्रबल प्रबल जो है अधर्म प्रभेद रूप जो है, क्या है ये पाठन अधर्म नहीं है, प्रबलम प्रबलम अधर्म प्रभेद रूपम, आप में क्या पाठ है? ठीक है, वो पाठ अच्छा है, प्रबल तर धर्म प्रभेद रूपम, धर्म का भेदन करने वाला जिसका रूप है अधर्म, वो सब पाठ हो तो अच्छे पाठ है, कोई ऐसा नहीं। हमारे में प्रबलम अधर्म प्रभेद रूपम, तो अर्थ तो इसका भी लग जाएगा, तो प्रबल कर होने से क्या है कि उसकी संगति ठीक मिलना। तो नहीं नहीं, वो अर्थ तो बन जाता है, संस्कृत में अर्थ में कोई नहीं। प्रबल कर प्रबलतर धर्म प्रभेद रूपम, कर्म न कृतम स्यात् तदा तेन संस्कारेण, तेन माने जो है समाधिजन्य संस्कारेण वशीकृत सन् उसके वश में होकर के इच्छा दे रहित होकर बुद्धि संबंध भाग होती, इच्छा दे रहित होकर के भी योगज बुद्धि संयोग उसको प्राप्त हो जाएगा। अरे योगाभ्यास जनित जो संस्कार प्राबल्य है उसकी प्रबलता से भी प्रबलतर कोई कर्म हो गया उसे। हाँ, जैसे हमने कहा ना कि कोई हत्या हो गई है, अरे भाई योगाभ्यास में लगा है, तो इतने में जो है वह इसमें कोई वो नहीं होता, योगाभ्यास में लगा है, अब कोई गाय आ गई कुटिया में जो है, वह कुटिया में आ गई, उसने जो है वह कोई चीज जो है अब कोई नुकसान कर दिया है या विक्षेप कर दिया, अब उसको क्या है कि एक डंडा मार दिया वो मर गई, उन्हें तो चित्त में आएगा कि नहीं आएगा है? अब चित्त में आएगा, तब योगाभ्यास यानी तो जो संस्कार प्राबल्य है उसके संस्कार प्राबल्य उसका हो जाएगा, तो उसका संस्कार प्राबल्य हो जाएगा तो वो यहाँ पर जो है बाधा करेगा कि नहीं है? लेकिन बाधा करेगा, वो अपना फल देगा, बाधा करेगा, पर उसके बाद फिर जो किया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, वो दब जाएगा, वो दब जाएगा, तो दब जाएगा पर ये फल भोग समाप्त हो जाएगा, ये तो कर्म है, कर्म का फल भोग समाप्त हो जाता है, तो वो संस्कार फिर अरे धर्म प्रभेद ही अधर्म है और क्या, धर्म प्रभेद माने क्या है, जहां पर धर्म का धर्म को भेदन करने वाला अधर्म हो गया। तो वशीकृत सन इच्छा दे रहे तो भी बुद्धि संबंध भाग हो, विपक्षे योग संस्कार से अभिभूत न कार्यारंभ करता हूं, विपक्ष में क्या हुआ यही योग संस्कार, वो संस्कार प्रबल हो गया इसलिए वो काम करना शुरू कर देगा, और योग संस्कार जो है अभिभूत हो गया है, योग संस्कार उससे अभिभूत हो गया इसलिए योग संस्कार उसका कार्यारंभ नहीं करेगा, कोई कहे अधर्म चेत बलवत्तर कृतस्तेन योगजो के संस्कार अभिभूयते, योग संस्कार से अधर्माभिभूत कार्यम अकृत अभिभावक प्राबल्य प्रणाश सद इत्याशंका। यदि कहो भाई योग संस्कार जो है ना वो अधर्माभिभूत जो संस्कार है, अधर्माभिभूतस्य कार्यम अकृत्यैव अभिभावक प्राबल्य प्रणाशस्यात्। प्रणाशस्यात् किसका प्रणाश? योग संस्कार। योग संस्कार का यदि नाश हो जाए है? योग संस्कार का नाश कार्यम अकृत्यैव, कैसे नाश हो जाए? कि भाई उसको दबाने वाला संस्कार प्रबल है, उसके दबाने वाला संस्कार प्रबल है। तो अभिभावक प्राबल्य, अभिभावक जो अधर्म है, अधर्म संस्कार प्रबल है, इसलिए योग संस्कार अपना कार्य न करके नष्ट हो जाएगा। ऐसी आशंका करके कहते नहीं, नष्ट नहीं होगा। तत्सेतु योगज संस्कार स्वयमेव कार्य मारभते, उसका क्षय हो जाने के बाद योग संस्कार फिर आरंभ कर देगा अपना काम। अब थोड़ी टीका देखिए। काल व्यवधानात् निवृत्तिम संकेत्वा उक्तम। अरे भाई, काल व्यवधान हो जाएगा तो भूल जाएगा कि नहीं उसको? अरे काल व्यवधान हो जाएगा, 2 साल 10 साल अभ्यास छूट गया उसका, तो उसको भूल जाएगा वो संस्कार की नहीं? तो कहते नहीं, वो नष्ट नहीं होगा। न दीर्घ काल स्थस्यापि बिना विनाशस्तस्य अस्ति। दीर्घ कालस्थ दबा रहने पर भी उसका विनाश नहीं होता, विनाशस्तस्य न विद्यते। हाँ, उसका विनाश नहीं हो सकता। थोड़ी सी टीका देखिए। तीर्ण जलायुका दृष्टांत श्रुत्या संस्कारस्य दीर्घतायाः समधिगतत्वात् इति भावः। श्रुति है, श्रुति कौन से श्रुति है? तीर्ण जलायु का। तीर्ण जलायु का जो है दृष्टांत, तो क्या है? एक तीर्ण को छोड़कर के दूसरे तीर्ण को, दूसरे तीर्ण को छोड़कर के तीसरे तीर्ण को, है? ये तो जन्म में है ना, मरणांत स्थिति है। एक शरीर को छोड़कर के दूसरे शरीर को पकड़ लेता है तो इस शरीर को छोड़ देता है, दूसरे शरीर को पकड़ लेता है इस शरीर को छोड़ देता है। पर इस श्रुति के द्वारा संस्कार से दीर्घता या समधिगतत्वात्, संस्कार जो है वह बहुत दीर्घ होते हैं, दीर्घकालीन संस्कार होते हैं। इससे कैसे दीर्घकालीन संस्कार जो है वो आपको बोध में आएगा? अरे यही देखो, पकड़ लिया और वहां जाकर के उसका भोग होना। हाँ, तो संस्कार यहीं से जाएगा कि नहीं? अरे संस्कार जो आप कर रहे हैं यहीं से जाएगा अगले जन्म में, अगले जन्म के भोग के लिए संस्कार यहीं से जाएगा। और इसीलिए संस्कार मानते हैं कि देखिए कि वो संस्कार उसमें आया ना, भाष्य में वहां पर आया कि जैसे मान लीजिए कि कोई मनुष्य, तो मनुष्य है तो मनुष्य ने ऐसा कर्म किया कि जिससे उसको बंदर बनना हो या मृग बनना हो। तब जब मृग का बच्चा, बंदर का बच्चा जब बनेगा तो उसको क्या है कि सृष्टि के बंदरगत संस्कार, जो बहुत पहले का बंदरगत संस्कार उसमें जागरूक हो जाए, तभी वो झट जो है वो अपने माता के पेट में पकड़ लेगा। नहीं तो बच्चा दूध कैसे पीता है, उसको कोई सिखाता है? लेकिन पशु का बच्चा जंगल में जन्म जाता है पर वो अपने से उठ जाता है, उठ करके और खोज लेता है, स्तन खोज लेता है और दूध पीने लगता है, तो कैसे पीने लगता है? वो पूर्व संस्कार, दीर्घकालीन संस्कार वो जग जाता है उसमें, तो संस्कार उसका बंदर में जाएगा, बंदर का संस्कार जग जाएगा, पशु में जाएगा, पशु का संस्कार जग जाएगा, वो संस्कार उसका जग जाता है। तो वो संस्कार देखो बहुत दीर्घकालीन है और वो संस्कार वो रहता है, वो समय आने पर समय आने पर जगता है। जब उसका समय आता है ना प्राबल्य, तो जग जाता है। ऐसे ये संस्कार योग का उसका पड़ा रहेगा, प्रतिबंधक जहां पर शिथिल हुआ तहां वो जग जाएगा, फिर अपना काम करने लगेगा, फिर ये योगाभ्यास में लग जाएगा। और बीच में लगेगा कि उसका जीवन दिए तो बड़ा ही जो है उसका जीवन बिल्कुल अलग ही दिखाई देता है। बहुत लोगों का जीवन एकदम अलग दिखाई देता है और एकाएक बदल जाता है। तो कैसे बदलता है? वो प्रतिबंध है, उनके जीवन में योग संस्कार है। पहले का योग संस्कार है पर प्रबल प्रतिबंध है। प्रबल प्रतिबंध होने के कारण बहुत काल तक उसका पते नहीं रहता। और एकाएक बदलता है तो एकदम एकाएक उच्च कोटि का साधु दिखाई देता है, और उसके पहले वह एकदम संसारी दिखाई देता है। उसके पहले संसारी दिखाई देता है और एक ही क्षण में वह, तो क्या ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है कि उसका जो संस्कार था ना, वो संस्कार जो है वो क्या हुआ कि उससे प्रतिबंध था, तो प्रतिबंध होने से वो भोग आ गया, संस्कार का भोग आया। अब वो उससे दबा रहा उसका योग संस्कार दबा रहा, और जब जो है वो संस्कार जब ये शिथिल पड़ गया तो कोई निमित्त आया तो एक क्षण में जो है वह एक क्षण में साधु हो गए। ये बात है। यानी दीर्घ काल तक वो संस्कार रहते हैं, ये जाना गया है उस दृष्टांत के द्वारा। ध्यान में आएगी नहीं? फिर जलों का दृष्टांत श्रुतिया संस्कार से दीर्घता या समधिगतत्वातीति भाव। कैमुतिक न्यायोक्ति परम उत्तरार्धम विभजते। अब कैमुतिक न्याय उक्ति के वो तत्परक जो है उत्तरार्ध का विभाग करते कौन? भाष्यकार बोला कि जिज्ञासुरूप योगस्य, भाष्य में देखिए, जिज्ञासुरूप योगस्य स्वरूपम ज्ञातुम इच्छन। योगस्य स्वरूपम ज्ञातुम इच्छन योग मार्गे प्रवृत्त सन्यासी योग भ्रष्ट। योग मार्ग में प्रवृत्त जो सन्यासी है, अभी वो प्रवृत्त है, मान लीजिए प्रथम भूमिका में है, द्वितीय भूमिका में है, अब योग भ्रष्ट हो गया, तो सामर्थ्यात सोपि शब्द ब्रह्म वेदोक्त कर्मानुष्ठान फलम अतिवर्तते। वो सामर्थ्य से अभी सिद्ध तो नहीं हुआ वो, पर वह जिज्ञासु है, अभी साधन के आरंभ में है, फिर भी वेदोक्त कर्म अनुष्ठान फलम अतिवर्तते आपा करिष्यति। वो जो है वेदोक्त जो कर्म अनुष्ठान का फल जो है उसको हटा देता है, उसको उससे ऊपर चला जाता है, उससे उत्कृष्ट फल को प्राप्त कर लेता है। किमुत बुद्ध्वा यो योगम तन्निष्ठो अभ्यासम कुर्यात। और जो जान करके निरंतर योगाभ्यास में लगा हुआ है, वह यदि कर्म का जो है वेदोक्त कर्म का के फल का अतिक्रमण कर देता है तो इसमें कौन बड़ा भारी आश्चर्य होगा? जो निरंतर योगाभ्यास में लगा हुआ योगी है, यह यदि कर्म फल का अतिक्रमण कर देता है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो है वह तो जो योग मार्ग में अभी प्रवृत्त हुआ है वह भी उस फल का अतिक्रमण कर देता है। तो ध्याननिष्ठ योगी के विषय में क्या कहना? देखिए टीका, देखिए अत्रापि सन्यासी इति विशेषणम पूर्वोदौधेयम। यहां भी सन्यासी विशेषण यही समझना, पूर्वोदौधेयम माने पहले जो इन्होंने कहा था ना, ये प्रकरण सन्यासी का चल रहा है, ये प्रकरण कर्मी का संभव नहीं हो सकता है, सन्यासी का। योग भ्रष्ट कौन होगा? सन्यासी होगा। तो उसी बात को कहते हैं कि ये प्रकरण जो है सन्यासी का है, उसको ध्यान देना। सामर्थ्यात माने नहीं कर्मी कर्म मार्ग के प्रवृत्त तत्व भ्रष्ट संकितम शक्य। उसी बात को कह दिया, देखो कि जो कर्मी है ना वो कर्म मार्ग में प्रवृत्त है, तो उससे भ्रष्ट होने की कोई आशंका बनती नहीं है। अतः सन्यासी पूर्वोक्त विशेषण विशिष्टो, अतः सन्यासी जो पूर्वोक्त विशेषणों से विशिष्ट है, कर्म का परित्याग कर दिया है, ध्यान मार्ग में ज्ञान मार्ग में लगा है, श्रवण मनन निधि ध्यान में लगा है, वह योग भ्रष्टो अभीष्ट, वही योग भ्रष्ट बनता है, दूसरा कोई योग भ्रष्ट नहीं बनता है।